أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ويوم يحشرهم جميعا، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 128. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 128. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere, bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 128. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah hepsini toplayacağı gün, ey cinler topluluğu, insanların çoğunu yoldan çıkardınız, insanların çoğunu saptırdınız der. İnsanlardan onlara uymuş olanlar, cinlere tabi olmuş olanlar, Rabbimiz, bir kısmımız bir kısmımızdan faydalandık, bir kısmımız bir kısmımızı kullandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Cehennem, Allah'ın dilemesine bağlı olarak ya da Allah'ın diledikleri müstesna olarak temelli kalacağınız durağınız der Allah. Doğrusu Rabbim hakimdir, Rabbim her şeyi bilendir. Evet, Rabbimiz bir gün gelecek, tüm insanları toplayacak. Kıyamet günü, hesap kitap dönemi, tüm insanlar bir araya toplanacaklar. Tabii hepsi beraber toptan gelecekler şeklinde değil herhalde mana. Hepsi Allah'ın huzuruna gelecekler. Rabbimiz velileri bulunduğu, velayet haklarını kendisine veren kullarını, kendisinin aldığı kararları uygulayan, kendisinin istediği biçimde yaşayan kullarını cennetine uçurmak ve velayetlerini şeytanlara bırakıp, şeytanların hayat programlarını uygulamaya çalışan kimseleri de cehenneme yuvarlamak üzere tüm insanları kıyamet günü huzurunda toplayacak. Sonra cinlere, şeytanlara diyecek ki Rabbimiz, ey cinler topluluğu, bayağı insanlardan çoğunu saptırdınız. Bayağı bu insanlardan pek çoğunu topladınız. İnsanları saptırmak için bayağı çalışıp çırpındınız ve kendinize bayağı bayağı yandaşlar buldunuz. İnsanları çok çok kullandınız. Onlara istediklerinizi yaptırdınız. İnsanlardan pek çoğunu ayartıp, kandırıp kendinize yaran yaptınız. Kendinize dostlar yaptınız. Kendinize avane ve yardakçılar buldunuz. Yardımcılarınızı, avanelerinizi ne kadar da çoğalttınız, ne kadar da çok uşak buldunuz kendinize insanlardan, ne kadar da çok kullandınız bu insanları, kendi cehenneminizde yalnız kalmamak için ne kadar da çok müşteri buldunuz oraya. Arkadaşlar, insanlardan onların dostları olanlar, dünyada şeytanları veli bilenler, cinler ve şeytanlarla birlikte hareket edenler, yeryüzünde onlarla el ele verip insanları saptırmaya çalışanlar, yani cinlerin misyonlarını üstlenenler, onların insanlardan karar mercileri olanlar da bakın diyecekler ki, evet ya Rabbi, biz birbirimizden istifade ettik. Biz birbirimizi kullandık. Onlar bizden, biz de onlardan istifade ettik. Onlar bizi, biz de onları kullandık. Dünyada menfaatlerimiz bunu gerektiriyordu. Menfaatlerimiz gereği bizler bu cinlerle birlikte hareket ettik. Evet, onlar bizi saptırdılar. Onlar bizi kullandılar. Onlar bize yolun sapığını gösterdiler. Ama şurası da muhakkak ki, onların bizim üzerimizde herhangi bir güçleri, herhangi bir saltanatları, bir yaptırım iktidarları yoktu. Yani havamızı, suyumuzu, güneşimizi, elimizi, ayağımızı, hayatımızı onlar yaratmamıştı. Onların bizim üzerimizde hiçbir hak ve selahiyetleri yoktu. Aslında menfaatlerimiz gereği ve de kalplerimizin gevşekliği yüzünden biz kendi kendimizi sattık onlara. Biz kendimiz teslim olduk onlara. Onlar bizden, biz de onlardan istifade ettik. Onlar bizi kullandı, biz de onları kullandık. Onlar bizi, biz de onları kendi menfaatlerimize alet ettik. Ve böylece nihayet senin bize takdir buyurduğun ecelimize ulaştık. Ve şimdi işte senin huzuruna geldik ya Rabbi. Evet ya Rabbi, bizler yaşadığımız sürece şeytanlara tabi olduk. Şeytanlarla beraber olduk. Senin vahyini bir kenara bırakıp onların vahiylerine teslim olduk. Onlar bizi, biz de onları kullandık. İnsan cinleri bizim gibi insanlardan olup da yeryüzü tanrılığına soyunmuş, şeytan misyonunu üstlenmiş, sahte tanrılar bizi, biz de onları kullandık. Biz onları seçtik, onlar da bizi yönettiler. Ama onlar bizi bizim istediğimiz şekilde yönettiler. Biz de onları yönlendirme şartıyla seçtik. Seni istediğimiz gibi yönlendirme imkanımızın olmadığını ve bu seçtiğimiz tanrılarımızı istediğimiz gibi yönlendireceğimizi bildiğimiz için, yani bu tanrıların ipleri bizim elimizde olduğu için onları seçtik. Çünkü ya Rabbi, senin asla gafil olmadığını ve hayatta boşluk bırakmadan bizden kulluk isteyeceğini biliyorduk. Yani seni yönlendiremeyeceğimizi, seni atlatamayacağımızı, seni şartlandıramayacağımızı çok iyi biliyorduk. Ama bu bizim seçtiklerimiz bizim gibi insanlar oldukları için, tüm hayatımızı kontrol imkanları olmadığı için, gafletlerinden istifade edip istediğimiz suçları işleyebileceğimizi, istediğimiz naneleri yiyebileceğimizi biliyorduk. Hesaplarımız işte böyle menfaate dayanıyordu. Onun içindir ki ya Rabbi, bizler hiç kimseyi suçlamıyoruz. Bizler menfaatlerimizin kurbanıyız. Biz menfaatlenmek istedik ve böylece senin tayin ettiğin, senin takdir ettiğin ecele kadar ulaştık. Yani tövbe edemedik. Hayatımızın sonuna kadar onları Rab bilmeye ve onların kanunlarını uygulamaya devam ettik diyecekler. Yani böylece günahlarını itiraf edecekler. Ama bu itirafın onlara hiçbir faydası olmayacak. Bu gerçeği dünyada anlayıp gereğini yerine getirenleri Rabbimiz affedecek ama oradaki bu itirafın onlara hiçbir faydası olmayacak. Onlar böylece itirafta bulununca Rabbimiz da buyuracak ki, haydi buyurun öyleyse cehenneme. Haydi sizin durağınız, barınağınız, sığınağınız ateştir, cehennemdir. Onun içinde ebedi kalacaksınız. O sizin barınağınızdır. Ama Allah'ın dilemesi ya da Allah'ın diledikleri müstesna, orada ebediyen kalmak üzere haydi girin ateşe, haydi girin cehenneme. Demek ki arkadaşlar, ayeti kerimenin ifadesinden anlıyoruz ki, cehennemde ebediyen kalmayanlar da olacaktır. Demek ki kimileri belli bir süre yandıktan sonra oradan çıkarılacaktır. Bunlar Müslümanların günahkarlarıdır. Onlar orada günahları kadar yandıktan sonra çıkarılacaklardır biliyoruz. İşte Kur'an'da buna delil bu ayettir ve de Peygamber Aleyhisselam'ın bu konuda pek çok hadisi vardır. Ya da bu illa maşallah ifadesi, haydi girin amellerinizin karşılığı kazandığınız cehenneme. Ama orada kalmanız da Rabbinizin emriyledir. Onun iznine tabidir. Yani cennet de cehennem de Allah'ın dilemesiyledir. İnsanlar adına yerleşim merkezi olarak cennetin de cehennemin de belirlenmesi Allah'a aittir. Çünkü Rabbim Hakîm'dir, Alîm'dir. Bunu yapan hikmet ve ilim sahibidir. Yani ne yapacağını, nasıl yapacağını en iyi bilen ve yaptığı her şeyi belli bir hikmete mebni yapandır o Allah. Ve işte bu hikmeti ve merhameti gereği de Rabbimiz şimdiden biz kullarını bu ayetleriyle uyarıyor. Yarın olacakları bugünden bize haber veriyor. Ey kullarım, dikkat edin, ben size acıyorum, ben size merhamet ediyorum. Gelin inat etmeyin de beni dinleyin. Gelin sizi saptırmak isteyen cin şeytanlarını, yeryüzü tanrılığına soyunan insan şeytanlarını dinlemeyin. Onlara itaat etmeyin. Onların belirledikleri bir hayatı yaşayarak onların kulu kölesi olmayın. Rabbiniz olarak beni dinleyin. Benim sizin adınıza gönderdiğim kitabıma ve elçilerime itaat edin. Onlara kulak verip bir hayat yaşayın. Değilse siz bilirsiniz. Günah sizindir ve sonunda ateşe katlanmak zorunda kalacak olanlar da sizlersiniz diyor. İnne rabbeke hakimun alim. Çünkü Rabbim hakimdir, alimdir. Çünkü Rabbim hükmetmeye yetkilidir. Yanılmaz hükmeder. Ne dediyse öylecedir. Daha güzeli yoktur. Ve neyi nerede emredeceğini, neyi nerede nehyedeceğini, kimi neyle nasıl imtihan edeceğini, kime ceza, kime mükafat vereceğini en iyi bilendir senin Rabbin. Bundan sonra 129. ayetinde de bakın Allah şöyle diyor. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Zalimlerin bir kısmını kazandıklarından ötürü diğer bir kısmına böylece musallat ederiz. Evet, işte böyledir. İşte durum buraya kadar anlatılanlar gibidir. Amelleri sebebiyle, İşledikleri suçlar sebebiyle, yaşantıları sebebiyle zalimlerin bir kısmını bir kısmına musallat ederiz diyor Rabbimiz. Biz zalimlerden bir bölümünü diğer bir kısmına veli tayin ederiz. Ya da bunun bir başka manası da biz zalimlerden bir bölümünü diğer bir kısmına veli tayin ederiz. Onlar birbirlerinin velileri, valileri olurlar. Hepsi birbirinin velayeti makamında yetkilisi, yöneticisi, idarecisi durumunda olurlar. Ama bu başka değil, kendi tercihlerinin, kendi eylemlerinin, kendi amellerinin sonucudur. Değilse zalimler zalim olmasalardı, Allah onların velileri olacaktı ya, ve o zaman elbette Allah da onlara kendilerinden bir veli verecekti, kendilerinden, kendi işlerinden bir yönetici verecekti. Evet, nasıl ki müminler birbirlerinin velisi, birbirlerinin dostu iseler, nasıl ki müminler birbirlerine iyiliği emrederler, birbirlerini cennete kazandırmak için çırpınırlarsa, kafirler de, zalimler de birbirlerinin velisidirler. Onlar da birbirlerine vali olurlar. Yani birbirlerine yetkili, yönetici olurlar. Onlar da birbirlerine kötülüğü emrederler ve iyilikten men etmeye çalışırlar. Arkadaşlar, dünyanın neresinde olursa olsun, aynı inançta, aynı düşüncede olan insanlar birbirlerinin dostudurlar. Birbirlerinin velisidirler. Nasıl ki birbirlerine veli olan, birbirlerini veli bilen Müslümanlar, ortak veli olarak, tek veli olarak Allah'ı veli bilip, onun emir ve yasaklarına teslim oluyorlarsa, tüm hayatlarında, tüm ilişkilerinde Allah'ın yasalarını esas kabul edip, onun istediği biçimde yaşamaya çalışıyorlarsa, birbirlerini veli kabul eden zalimler ve kafirler de ortak veli olarak şeytanları ve tağutları kabul edip, velayetlerini onların eline verip, onların belirlediği hayatı yaşamaya çalışmaktadırlar. Evet, müminlerin destekleyicisi müminlerdir. Kafir ve zalimlerin destekleyicileri de yine kafir ve zalimlerdir. Her mümin kendisine destek verecek bir mümin ararken, her zalim de kendisini destekleyecek bir zalim arar. Her zalim kendi zulmüne destek verecek birini arıyor ve buluyor. Ama şurası da bir gerçek ki, desteklenen de zalim, destekleyen de zalimdir. Zulmeden de zalimdir, zulme destek veren de zalimdir. Arkadaşlar, bir yerde zalimin varlığı, onun zulmünü sineye çeken, onun zulmü karşısında susmayı tercih eden mazlumun varlığına bağlıdır. Yani ona destek olan mazlum olmadıkça zalim hiçbir zaman ayakta kalamaz, hiçbir zaman varlığını sürdüremez. Evet, desteklenen ve destekleyen zalimler birbirlerinin velisi oluyorlar. Yani zalim mazluma veli, mazlum da zalime veli. O onu seçiyor, o onu destekliyor, o da onu yönetiyor. Allah onları birbirlerine veli yapıyor. Ve böylece Rabbimiz bu zalimlerin birbirlerine destek vermesi konusunda izin veriyor. Birisi cinlerden olur, ötekisi insanlardan. Birisi insanların bir grubundan olur, ötekiler de başka bir grubundan. Veya birisi Hristiyan olur, ötekisi Yahudi. Birisi kafir olur, ötekisi müşrik. Birisi ABD olur, AYT olur, ötekisi de onun köleleri. Birbirlerine destek olurlar. Birbirlerine kulluk ederler ve böylece cehenneme yuvarlanacakları güne kadar birbirlerini kullanırlar giderler ve sonunda da hiçbir mazeretleri kalmaz. Çünkü bu onların kendi eylemlerinin sonucudur. Kendi tercihlerinin, kendi elleriyle kazandıklarının sonucudur. Çünkü Çünkü eğer onlar sadece Allah'ı veli bilmiş olsalardı, yani böyle zalim olmasalardı, Allah'tan başkalarının velayetini kabul etmeselerdi, elbette Allah onların velileri olacaktı. İşte bu durum onların kendi iradelerinin, kendi tercihlerinin neticesidir. Rabbimiz buyurur ki bakın, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan, size ayetlerimi kıssa edip onları anlaşılır ve yaşanır hale getiren, karşılaşacağınız bu günle, karşı karşıya geleceğiniz bu kıyamet günüyle sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar kendi hakkımızda şahidiz ya Rab derler. Dünya hayatı onları aldattı da inkarcı olduklarına, kafir olduklarına kendi aleyhlerinde şahitlik ettiler. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki, ey insanlar ve cinler topluluğu, size sizden elçiler gelmedi mi? Size beni anlatan, size bana kulluğu anlatan, size benim ayetlerimi anlatan elçilerim gelmedi mi? Size sizin içinizden, size sizin cinsinizden elçiler gelmedi mi benim ayetlerimi kıssa eden? Yani ayetlerimi yaşanır olarak size takdim eden elçilerim gelmedi mi? Ayetlerimle sizi uyaran, karşı karşıya geleceğiniz bu gününüzde, kıyamet günüyle sizi uyaran, bu günle, bu hesap kitapla, bu cehennemle uyaran bir elçi gelmedi mi size? Benim ayetlerimi okuyan, benim ayetlerimi anlatan, öğreten, kıssa eden, yaşayan, pratikte gösteren, örnek olarak size takdim eden elçilerim gelmedi mi diyor Rabbimiz. Ben böyle elçiler gönderdim size, haberiniz yok mu buyuruyor. Onlar tarafından benim ayetlerim size ulaştırıldı. Ve sizler o peygamberlerim aracılığıyla işte şu içinde bulunduğunuz bu günle, kıyamet günüyle uyarıldınız. Ölüm ötesi hayatın, dirilişin gerçeğiyle haberdar kılındınız. Peygamberlerim aranızdaydı ve cenneti de cehennemi de size haber verdiler. Ben peygamberlerim aracılığıyla bu konularda sizi haberdar ettim. Tabi bu ayetin beyanıyla bu soruyu o gün soracak Rabbimiz. Ama unutmayalım ki bu soru bugün de soruluyor. Arkadaşlar, Rabbimizin yeryüzüne her dönem kitap göndermesi, peygamber göndermesi ve yerdekilere sürekli hidayet kapıları açması, insanların yarın bu konuda herhangi bir mazeret haklarının kalmaması içindir. Ya Rabbi biz duymamıştık. Ya Rabbi bizim bundan haberimiz yoktu. Ne cennetten ne cehennemden haberimiz yoktu. Bize hesap kitabı anlatan, bizi bu günümüzle karşı karşıya getiren, bizi bunlarla uyaran, bize kulluğu anlatan elçilerin gelmedi diye, insanların bir mazeret hakları kalmasın diye yapıyor Rabbimiz bunu. Nitekim, bakın Rablerinin bu sorusuna karşı insanlar şöyle diyecekler. Ya Rabbi, bizler kendi hakkımızda şahitlik ederiz. Ya Rabbi, bizler kendi aleyhimizde şahitlik ediyoruz. Biz nefislerimize, kendi aleyhimize şahitler olduk. Evet, kendi aleyhimize şahitlik ediyoruz ki, elçilerin bize geldi ya Rabbi. Elçilerin bizi uyardılar. Cennet ve cehennemle uyardılar. Hesap kitapla uyardılar. ayetlerinle uyardılar ama biz dinlemedik onları. Onların uyarılarına aldırış etmedik. Bir kulağımızdan girdi, öbüründen çıktı. İşimiz, aşımız, dükkanlarımız, ticaretlerimiz, yaşantılarımız, hayatlarımız onları dinlemeye zaman bırakmadı. Vaktimiz olmadı ya Rabbi. Hayatımız, hayat programımız onlarla ilgilenmeye imkan bırakmadı. Aslında senin elçilerin emin kimselerdi. Hayatlarıyla, yaşantılarıyla senin dediklerine en güzel örneklik yapan kimselerdi. Üstelik bize yaptıkları uyarılar karşılığında bizden herhangi bir şey de istememişlerdi. Herhangi bir ücret de istememişlerdi ama biz onların kıymetini anlayamadık, onlara değer vermedik. Ve garrathumul hayatu dünya. Ve bir de dünya hayatı onları aldattı diyor Rabbimiz. Dünyanın konumu ve kuralları aldattı onları. İmtihan gereği Allah'ın dünyada günah işleyenlere dokunmaması onları aldattı. Dünyada hiç kimseden hesap sormaması onları aldattı. Zannettiler ki hesap ödenecek bir makam yoktur. Zannettiler ki dünyada Allah'ı atlattık. Zannettiler ki dünya hiç bitmeyecek. Zannettiler ki hayat hiç bitmeyecek. Zannettiler ki dirilmeyecekler ve hesaba çekilmeyecekler. Evet, dünya onları aldattı da sonunda kendi dünyalarına, kendi kafirliklerine kendileri şahitlik ettiler. Kendi gidecekleri yere kendileri şahitlik ettiler. Kendi hak ettikleri yeri kendileri itiraf ettiler. Kendi aleyhlerindeki hükümlerini kendileri verdiler. وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِر۪ينَ Ve böylece onlar kendilerinin kafir olduklarını beyan edecekler. Yani bu insanlar bu gerçeği olduğu gibi kabulleneceklerdir. Ama ne fayda, bunu önce söyleyecekti hainler. Çünkü ذَلِكَ اَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا غَافِلُونَ Bu haberleri yokken, gafiller iken kasabalar halkını Allah'ın haksız yere yok etmeyeceğinden dolayıdır. Evet, şirkleri sebebiyle, küfürleri sebebiyle Rabb'ın hiçbir beldeyi, hiçbir şehri, hiçbir kenti, hiçbir toplumu onlar gaflet içindelerken helak edecek değildir. Allah hiçbir toplumu onlar gafilken zulmen helak etmemiştir. Allah'ın yasasına aykırıdır bu. Rabbimizin böyle bir yasası var. Zulmetmez Allah kullarına. Habersiz helak etmez. Gönderdiği elçilerle uyarmadıkça, kendi uyarılarıyla onları karşı karşıya getirmedikçe, onlar gafilken Rabb'ın hiçbir toplumu helak edecek değildir. Allah zalim değildir. Hiç kimseye zulmetmez Allah. Rabbimizin böyle bir yasası var. Kullarına peygamber göndermeden, onları kendi dininden, kendi isteklerinden, kendi hayat programından haberdar kılmadıkça onları cezalandırmaz Rabbimiz. Hatta arkadaşlar, insanlar kendi tercihleriyle cezayı hak etmiş olsalar bile hemen cezalandırmaz Allah. Boyun büksünler diye, kendilerine gelip pişman olsunlar diye yeniden uyarır, peş peşe uyarıcılar gönderir ve artık onlar her şeye rağmen dinlemiyorlarsa, her şeye rağmen Allah'ın istediği noktaya gelmiyorlarsa, o zaman da gereğini yapar elbette. Yani onlar gaflet içindeyken, tevhidi tanımazken, şirkten habersizken, tevhidle tanışmamışken, Allah'ın ayetlerinden, cennetten cehennemden habersizlerken, Rabbimiz onları helak edecek değildir. Evet, anlıyoruz ki uyarılmadan helak yok. Tarihin her bir döneminde Allah'ın elçileri insanları uyardılar. Toplumlarına Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini anlattılar. Toplumları bildiler Allah'ın ayetlerini, bildiler tevhidi, şirki, bildiler cenneti ve cehennemi ve bir önceki ayetle söyleyecek olursak, hiç itiraz etmeden kendi aleyhlerine de şahitlikte bulunduklarını görüyoruz. Madem ki kendi aleyhlerinde şahitlikte bulunuyorlar, öyleyse bilelim ki uyarıldı bu insanlar. Öyleyse arkadaşlar, bu ayet bize şunu anlatıyor. Uyarılmadan insanlar helaki hak etmeyeceklerine göre, uyarının şart olduğuna göre ve bugün aramızda bu uyarı işini yapacak peygamber olmadığına göre, bilelim ki bu işi biz yapacağız. Bu görev şu anda bizim üzerimizdedir. Biz şu anda tüm yeryüzü insanlığına Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini, tevhidi, şirki çok açık ve net bir biçimde ulaştırmak ve insanları cennet ve cehennemle uyarmak zorundayız. Uyarmalıyız ki kurtulanlar kurtulsun, helak olmak isteyenler de helak olsunlar. Yine bir de şu yasayı anlatıyor Rabbimiz bu ayetleriyle. Kafirler, müşrikler, tağutlar yaptıkları işlerle, amelleriyle aslında Allah'a düşmanlık etmektedirler. Allah'la savaşa tutuşanlar asla iflah olmazlar. Bu yeryüzünde Allah'ın koyduğu bir yasadır. Müslümanlar bunu çok iyi bilmek zorundadırlar. Yani Müslümanlar Allah düşmanlarını kendi güçleriyle, kendi imkanlarıyla, kendi planları ve kendi sayısal çoğunluklarıyla değil, Allah'la yeneceklerdir. O halde Müslümanlar Allah düşmanlarını kendileriyle karşı karşıya değil, Allah'la karşı karşıya getirmelidirler. Allah düşmanlarını kendi güç ve kuvvetleriyle, kendi plan ve programlarıyla yenebileceklerine inanan Müslümanlar, aslında farkında olmadan materyalistçe bir güç anlayışının içine düşmektedirler. Oysa Allah düşmanlarının yaşama süresi, Müslümanların güçlü yahut güçsüz, az yahut çok olmalarına bağlı değildir. Tarihin hiçbir devrinde Müslümanlar güçlü oldukları için kafirlere galip gelmiş değillerdir. Önemli olan Müslümanların Allah düşmanlarını açık ve net bir biçimde uyarıp Allah'la karşı karşıya getirmeleridir. Bunu yaptılar mı, karşılarındaki kafirler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, Müslümanların durumları da ne olursa olsun, az ya da çok, güçlü ya da güçsüz ne olursa olsun, kafirler mutlaka helaki hak edeceklerdir. Çünkü unutmayalım ki onları helak edecek olan bizler değil, Allah'tır. Arkadaşlar, Allah'ın yeryüzünde değişmez yasası olan bu sünnetullahı Müslümanların çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Çünkü bu yasa günümüzde de kıyamete kadar da geçerli bir yasadır. Öyleyse Müslümanlar her şeyden önce Allah düşmanlarının karşısına, tağutların karşısına ellerinde Allah'ın kitabı olduğu halde bir uyarıcı, bir haberci, bir korkutucu olarak çıkmak zorundadırlar. Onları kendileri ile, kendi plan ve programları ile değil, Allah'la, Allah'ın azabıyla karşı karşıya getirmek zorundadırlar. Zira sünnetullah gereği onları Allah tehdit etmektedir. Allah'ın gücü yanında, Allah'ın tehdidi yanında Müslümanların güç ve tehditlerinin ne anlamı olacak da, bunu çok iyi bilen Allah elçileri, karşılarındaki güçleri Allah'la, Allah'ın azabıyla tehdit etmişler ve onları Allah'la karşı karşıya getirmişlerdir. Açık açık elçiler tarafından uyarılan bu toplumlar da dinlemeyince sonunda azabı hak etmişlerdir. Bakın Şuara suresinde de bu husus şöyle anlatılır. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ Hiçbir kasaba halkını kendilerine öğüt veren uyarıcılar gelmeden yok etmedik. Biz zalim değiliz. Evet, helaki hak edenler, helaki hak etmeden önce mutlaka uyarılmışlardır. Uyarılmadan helak yoktur. Uyarılanlar uyarılmalarına rağmen, Allah'ın ayetleriyle yüz yüze getirilmelerine rağmen, yine de isyanlarından, küfürlerinden, şirklerinden vazgeçmemişlerse, o zaman sünnetullah gereği helaki hak etmişler ve Allah tarafından yerin dibine batırılmışlardır. İşte Ad kavmi, işte Semud, işte Nuh kavmi, işte Lut kavmi, işte Firavunlar ve diğerleri. Bunların hiçbirisinde Müslümanların azlığı ya da çokluğunun hiçbir rolünü göremiyoruz. Sadece Müslümanların vazifelerini yaptıklarını açık ve net bir biçimde onları Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirip uyardıklarını ve Allah'ın düşmanlarını yok ettiğini görüyoruz. Evet, Rabbimizin bütün bu ayetlerinden anlıyoruz ki onlar bu helaki dünya hayatına aldanmaları sonucu hak etmektedirler. Dünya hayatının onları aldatması, şu içinde bulunduğumuz hayat, dünya hayat, alçak hayat, deni hayat, yakın hayat. Neden aldanıyor insanlar bilmem ki. Nedir insanların bu kadar aldandıkları? Dünya neden bu kadar tatlı bilmiyorum ki. Ama bu dünyaya dalıp gidip onu kucaklamaya çalışırken aldananlar, dünyada ebedi kalacağını zannederek, öylece plan program yaparak aldananlar, dünyayı cennetleştirmeye çalışarak aldananlar, cenneti dünyada arama cinnetine kapılarak aldananlar. Arkadaşlar, tarihte bunların çok enteresan örneklerini biliyorsunuz. Mesela dünyaya kazık çakma sevdasına kapılan Semud kavmi, muhkem binalar yapıyorlar, dağları yontup köşkler yapıyorlar. Neden? Çünkü zaten ölmeyecekler ya. Veya cenneti dünyada arama cinnetine kapılmış bir başka toplum. Ama bağlanmaya değmez ki, bir arim seli yaptıkları barajlarını yıkıp yerle bir ediyor ve helak olup gidiyorlar sonunda. Yani her bir peygamber dönemi toplumlarını hatırlayın. Bu dünya hayata aldananlar helak olup gidiyor. Aldanmayanlarsa kurtuluyorlar. Ve böylece orada aleyhlerine şehadette bulunuyorlar. Biz kafir olduk. Biz hakkı örttük, örtbas ettik. Kendimiz şaşırdığımız gibi bu şaşkınlığımızı başkalarına da empoze ettik diye itiraf edecekler ama bu Allah'ın zulmederek, haksızlık yaparak bir ülke ahalisini helak ettiği anlamına gelmemektedir. Evet, Allah insanlar gafilken, kendilerine elçiler gelmeden, uyarılmadan onları yakalayıveren gafil avcısı değildir. Ya da insanları böyle denk getirip yakalayan, işlerini bitiren değildir Allah. Önce haber veriyor. Ey kullarım, işte bu ayetler size ve sizden sonra herkese duyurulsun içindir. Bu görevi kendinize görev bilirseniz, haydi duyurun insanlara bunu. Eğer duyanlar beni tek Rab ve ilah kabul ederse, benim lütfum ve ihsanım olarak onlara cennetim vardır. Değilse helakı hak ederse o da kendi aleyhinedir. Ben zulmetmem diyor. Yani bakın bugünden haber veriyor Allah bize. gelin bugünden uyanın. Değilse helake gidiyorsunuz. Bakın duyduk duymadık demeyin. Ben söylüyorum, anlayın öyleyse dercesine vahiy ile gerçekleri bize tekrar tekrar haber veriyor Rabbimiz. Bakın Zuhruf suresi Firavun ve toplumunun uyarılışını ve başlarına gelenleri çok güzel anlatır. فَلَمَّا آسَفُونَ اَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَع۪ينَ Böylece onlar bizi öfkelendirince onlardan öç aldık ve hepsini suda boğuverdik. Evet, yıllarca uyarıldılar. Onlara çok çeşitli ayetler geldi. Her biri diğerinden etkili uyarılar kapılarını çaldı. Allah türlü türlü fırsatlar yarattı onlar için. Uzun süre dönüş imkanı lütfetti. Rabbimizin rahmeti çok geniştir. Hep rahmet kapıları açtı Rabbimiz onlara. Ama onlar kendilerine açılan tüm rahmet kapılarını kapattılar. Bu rahmetten istifade etmesini bilemediler. Allah'ın elçisinin uyarılarına aldırış edip adam olmadılar. İşte böyle Allah uyarır uyarır ama onlar yine de adam olmazlar da Allah'ı gazaplandırırlarsa Allah da onlardan öç alarak işlerini bitiriverir. Onları boğuverir. Hayatlarını boğuverir. Programlarını boğuverir. Gidişlerini boğuverir Allah. İşte böylece boğuverdi Allah onları. Ama suda boğuverdi Allah onları. Arkadaşlar, aslında su da Rabbimizin rahmetlerinden birisidir. Yani rahmet olan su, kendisine Allah'ın yüklediği yasa değişince böyle azap oluveriyor. Hayat için yaratılan su bir anda helak sebebi oluveriyor. Allah onların tümünü suda boğdu da müminleri onların yerlerine, yurtlarına varis kılıverdi. Şimdi yeryüzünde Rabbimizin koyduğu bu yasadan habersiz olan bazı kardeşlerimiz şöyle diyorlar. Bu alçakların zulmü, bu Amerika'nın, bu Avrupa'nın zulümleri, bu İsrail'in zulümleri, bu yerli ve yabancı zalimlerin zulümleri, Firavunların, Lut kavminin, Ad'ın ve Semud'un zulümlerini de geçti. Allah'la savaşa tutuştular. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın sistemini reddettiler. Yeryüzünde oluk oluk Müslüman kanı akıttılar. Acaba ne zaman yıkılacak bu zalimler? Ne zaman helak edecek Rabbimiz bu zalimleri? Bunlar hala helaki hak etmediler mi? Arkadaşlar, bugün pek çok Müslümanın aynı sözleri sayıkladıklarına şahit oluyoruz. Halbuki unutuyor bu Müslümanlar. Helakten önce uyarılma şarttır. Yani bu kafirler, bu zalimler bilmedikleri, gafil oldukları, beklemedikleri bir akıbetle değil, kendilerine apaçık ayetlerle bildirilen bir akıbetle karşı karşıya gelmelidirler. Peki söyleyin şimdi, biz onları bu akıbetle uyarabildik mi ki onların helaklerini bekliyoruz? Onları Allah'ın ayetleriyle açık ve net bir biçimde uyarabildik mi ki onların helaklerini bekliyoruz? Evet, onlar önce açık açık Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirilecek, kabul ettikleri zaman kurtuluşa erecekler ve reddettikleri zaman da ancak helaki hak edecekler. Ve ancak o zaman helakları gerçekleşecektir. Niye unutuyoruz bunu? Demek ki bütün mesele bugün bizim vazifemizi yapmamıza bağlıdır. Değilse günümüz zalimlerinin öncekilere bir üstünlüğü yoktur. Yani öncekiler helak edildiler de bunlar edilmeyecek mi? Ne ayrıcalıklar var bunların? Öyleyse bizler Rabbimizin bizden istediğini yapabilecek bir noktaya geldiğimiz andan itibaren kesinlikle bilelim ki sünnetullah gereği bu kafirler Rabbimizin helak yasasının mahkumu olmaktan bir saniye bile kurtulamayacaklardır. Bakın Kamer suresinde Rabbimiz öyle diyor. Ekuffarukum hayrun min ulaikum em lekum beraetun fizzubur em yekuluna nahnu cemi'un muntasir seyuhzemul cem'u ve yuvelluna dubur. Ey Mekke putperestleri, ey Mekke kafirleri, sizin inkarcılarınız, sizin kafirleriniz bunlardan daha mı üstündür? Yoksa kitaplarda size bir kurtuluş belgesi mi var? Ey Muhammed, yoksa biz öç alabilecek bir topluluğuz mu diyorlar? Bilesin ki ey peygamberim, yakında onların toplulukları dağıtılacak ve yüz geri edileceklerdir. Evet, ne farkları var bunların öncekilerden? Yani tüm gavurlukları yapacaklar, içki, kumar, zina, zulüm, tüm haramları meşrulaştıracaklar, Allah'la, Allah'ın sistemiyle alay edecekler, Müslümanlara zulmedecekler, bütün bunlara rağmen yine de beraat edip helakten kurtulacaklar öyle mi? Biz güçlüyüz mü diyorlar yoksa? Öncekiler dağınıktı. Öncekiler güçsüzdü. Allah onlarla baş edebilmiş ama bizler şu anda birleştik. Birleşmiş Milletlerimizi kurduk. NATO'yu kurduk. Artık Allah bizimle baş edemez mi demek istiyorlar? Hayır, hayır. Allah onların topunu bir anda helak edecek güçtedir. Ama yeryüzünde koyduğu yasası gereği Allah bizim görev yapmamızı istiyor. Bu görevi Allah bize yüklemiş. Sünnetullah budur yeryüzünde. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Bundan sonra 132. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ İşlediklerine karşılık, amellerine karşılık her birinin dereceleri vardır. Rabbim onların işlediklerinden asla habersiz değildir, asla gafil değildir. Evet, her bir şahıs için amellerine göre dereceler vardır. Her bir kimse için dünyada işlediği amelleri karşılığında dereceler vardır. Rabbimiz her bir kimsenin amellerine göre ona dereceler hazırlamıştır. Üst derece, alt derece. İnsanların yeryüzünde işledikleri amellerine göre cennette de cehennemde de dereceler vardır. Müminler için de kafirler için de dereceler vardır. Her insan dünyada yaptıklarına göre dereceler, mükafatlar ve cezalar görecektir. Müminler işledikleri hayırlı amellerinin azlığına çokluğuna göre cennette dereceler ve mükafatlar elde ederken, kafirler ve zalimler de işledikleri cürümlere göre cehennemde dereceler, azaplar kazanacaklardır. Şunu hiçbir zaman unutma ki, Rabbin insanların yaptıklarının hiçbirisinden gafil değildir. Zerre kadar bile olsa ne kafirin ne de müminin amelleri asla zayi edilmeyecek. Kim ne yapmışsa onun karşılığını görecektir. İnsanları yaptıklarıyla hesaba çekecektir Rabbimiz. Öyleyse unutmayın ki Allah sizden haberdardır. Sizin ne yaptığınızı, ne yapmadığınızı çok iyi bilmektedir ve sonunda bu yapıp ettikleriniz de sizi hesaba çekecektir. İşte bizi yarın hesaba çekecek olan o Allah, وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَأْ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ Rabbin müstağni ve rahmet sahibidir. Dilerse sizi başka bir milletin soyundan getirdiği gibi sizi yok eder, dilediğini sizin yerinize getirir. Evet, şunu da asla unutmayın ki yaptıklarınızın tümünü siz kendiniz için yapıyorsunuz. Çünkü Allah ganidir. Allah zengindir ve sizin yaptıklarınızın hiçbirisine ihtiyacı yoktur. Allah hiç kimseye ve hiç kimsenin amellerine muhtaç değildir. Ne ibadetlerinize, ne çalışmalarınıza, ne gayretinize hiçbir şeye ihtiyacı yoktur onun. Hiçbirinize ihtiyacı olmadığı gibi, üstelik sizin için sonsuz rahmet ve merhamet sahibidir de o Allah. Yokken sizi yaratan O'dur. Sizi size ihtiyacından dolayı yalnızlığını gidermek veya sizin yapacaklarınızdan istifade etmek için de yaratmadı o Allah. Dilediği zaman da sizi yok etmeye muktedirdir. Size de yaptıklarınıza da ihtiyacı yoktur onun. Dilerse sizin defterinizi dürer de daha önce sizi sizden öncekilerin yerine dünya sahnesine getirdiği gibi sizin yerinize de başkalarını halef kılar. Yani sizi giderir, sizin yerinize başkalarını var kılar da hayatın yükünü, halifelik görevini onların sırtına yükleyiverir. Tıpkı siz de bir başka toplumun zürriyeti değil misiniz? Yani Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Sizin ona ihtiyacınız vardır, bunu unutmayın. Sizi başkalarının neslinden getirdiği gibi, sizin neslinizden de başkalarını getirir. Nuh toplumunu yok edip, yerine Ad'ı getirip yerleştirdiği gibi. İsyanlarından dolayı Ad'ın da defterini dürüp, yerine Semud'u yerleştirdiği gibi. Küfürlerinden ötürü Semud'u da yerin dibine batırıp, yerine başkalarını getirdiği gibi. Veya Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok edip şu anda onların yerine sizleri getirdiği gibi. Sizi de yok edip yerinize başkalarını getirir o Allah. Öyleyse size hakim olan, sizin üzerinize kahhar olan Rabbinize teslim olup, onun istediği bir hayatı yaşayın. Asla onun emirlerine isyan içine girmeyin. Onu ve onun hayat programını hesaba katmayarak bir hayat yaşamaktan sakının. Evet, ey insanlar, sanmayın ki dünyada kalış süreleriniz sizin kendi ellerinizdedir. Dünyada bizler istediğimiz kadar yaşama imkanına sahip değiliz. Gelişimiz de elimizde değil, gidişimiz de. Dünyaya biz istediğimiz dönemde, İstediğimiz coğrafyada ve istediğimiz aileden gelmedik. Bu konuda bize bir şey sorulmadı. Erkek ve kadın olarak da yaratılmamız bizim elimizde değildir. Bir tavuk olarak da dünyaya gelebilirdik ve hiçbir itiraz hakkımız da olmayacaktı. Hani tavukların bir itiraz hakları var mı? Gelişimiz böyle olduğu gibi gidişimiz de bizim elimizde değildir. Belki bugün, belki yarın, belki yarından da önce gideceğiz. Çaresiz buna hiçbir zaman itiraz hakkımız yoktur. Öyleyse nasıl ki bizler başkalarına varis olmuşsak, başkalarının ölümünden sonra onların yerine dünyaya gelmişsek, bizim yerimize de başkaları getirilecektir. Öyleyse madem ki bir gün gideceğiz bu dünyadan, madem ki kazık çakmayacağız yeryüzüne ve madem ki bizi getirip götüren bir varlık var, o halde geçici bir dünyaya bağlanıp kalmayacağız. Tüm plan ve programlarımızı geçici bir dünya adına yapmayacağız. Adımlarımızı ahiret adına atacak, hesabımızı, kitabımızı ahiret adına yapacağız. Allah'ı unutmadan, ahireti, hesabı, kitabı unutmadan bir hayat yaşayacağız inşallah. Bundan sonra 134. ayeti kerimesinde de Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. İnnemâ tu'adûne le'âd ve mâ entüm bimu'cizîn. Size vaat edilen mutlaka yerine gelecektir. Ve siz o Allah'ı asla aciz bırakamazsınız. Allah'ı asla aciz kılamazsınız. Evet, zinhar unutmayın ki size her vaad olunan mutlaka gelecek, gerçekleştirilecektir. Allah'ın vaadinde asla değişiklik olmaz. Ne vaad olunmuştu bize? Ne vaat etmişti Rabbimiz bize? Ölüm vaat olunuyordu bize. O mutlaka gelecektir. Ondan kaçıp kurtulmak mümkün değildir. Başka diriliş vaat olunuyordu. Yaşadığımız hayatın hesabını ödemek üzere, yaptıklarımızın bedelini ödemek üzere yeniden diriliş vaat olunuyordu. Hesap kitap vaat olunuyordu. Terazi mizan vaat olunuyordu. Cennet cehennem vaat olunuyordu. Onlar mutlaka gelecek ve gerçekleşecektir. Başka neler vaat olunuyordu bize? İsyan içinde olanlara helak vaat olunuyordu. Dilersek sizi yok eder, yerinize başkalarını getiririz deniyordu. O mutlaka gelecektir. Küfür ehline, şirk ehline vaat edilen azapların tümü mutlaka gelecektir. Sakın ha yaptıklarınızdan ötürü Allah'ı atlatabileceğinizi sanmayın. İsyan içinde olanlara Rabbimizin vaat ettiği azapların tümü gelecektir. Gelecektir ama bazen sizin beklemediğiniz, sizin anlayamadığınız, bilemediğiniz biçimlerde gelir azap. Evet, böylece Rabbimizden insanlara vaat olunanlar pozitif ve negatif olarak iki ana grupta toplanabilecektir. Birisi dediğim gibi, benim istediğim gibi, benim peygamberimin emrettiği gibi bir hayat yaşarsanız, karşılığında vaat ettiğim mükafatlar mutlaka size gelecektir. Size cennet vaat ediyorum ve bu vaadim aynen gerçekleşecektir. Ötekisi de tam tersine beni dinlemez, elçilerime kulak vermez, kafanıza göre hareket ederseniz, o zaman da size cehennemi vaat ediyorum. Aynen o da gerçekleşecektir. Buyurun, hangisini isterseniz, tercih size aittir diyor Rabbimiz. Bazen sizi azdıran bir zenginlik biçiminde, bazen sizi perişan eden, belinizi büken bir fakirlik biçiminde, bazen yerin üstünü altına getiren bir deprem biçiminde, bazen sizi şia şia, parti parti, grup grup yaparak birinizin acısını diğerine tattırma biçiminde, bazen başınıza başsız başları musallat etme biçiminde, bazen düşmanlarınızı size musallat ederek ekmeğinizi elinizden almaları biçiminde, bazen çoluk çocuğunuzu elinizden aldırıp istemediğiniz eğitimlere zorlamak biçiminde, kadınlarınızın, kızlarınızın namuslarına sahip çıkamama biçiminde, çeşitli biçimlerde gelir Allah'ın azabı da farkına bile varamazsınız. Evet, Allah size ne vaat etmişse onların tamamı size gelecektir. Ne kadar da güçlü olursanız olun, ne kadar da kaçmaya, saklanmaya çalışırsanız çalışın, bundan kurtulma imkanınız da yoktur. Allah'la baş etme imkanınız yoktur. Öyleyse arkadaşlar, Allah'ın vaadini iki ana grupta topladık. Birincisi, rızama uygun, kitabımın ve peygamberimin gösterdiği gibi hareket ederseniz, size cennet vaat ediyorum. Aynen öyle gerçekleşecektir. İkincisi de bunun tam tersine, beni dinlemez, kitabımı ve peygamberimi dinlemez, kendi kafanıza göre giderseniz size cehennemi vaat ediyorum. Buyurun hangisini isterseniz onu tercih edin diyor Rabbimiz. Bundan sonraki ayetinde Rabbimiz peygamberinden ve onun yolunun yolcularından kafirlere ve müşriklere karşı bir tehditte bulunmalarını, bir hücumda, bir uyarıda bulunmalarını isteyecek. Ama biz bu haftalık da burada kalıyoruz. Bundan sonraki ayetleri tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk.